Юда. Есүс Христийн бол бөгөөд Яаковын дүү Юдагаас дуудагдсан эцэг бурханд хайрлагдсан Есүс Христийн төлөө хамгаалагдсан та нарт өршөөл амар тайван хайр нь та нарт арибжих болтугай. Хайртууда, би та нарт бидний нийтлэг авралын тухай бичиг хэмээн бүхий л хичээл зүтгэл гаргаж байхдаа ариун хүмүүс нэгэнт бүрмөсөн тушаагдсан итгэлийн төлөө тэмцгийг ядган бичих нь шаардлагатай юм хэмээн бодлоо. Учир нь урдаас яз шийтгэлийнхэн тухай бичигдсэн хэсэг хүмүүс сэм шургалан орж ирсэн бөгөөд тэд бидний бурханы нэгүүлслийг садар самун болгон гажуудуулж бидний цорын ганц эзэгнэгч ба эзэн Есүс Христийг үгүйсгдэг. Хэдийгээр та нар энэ бүхнийг нэгэнт мэддэг ч гэсэн би одоо та нарт дахин сануулахыг хүсэж байна. Юу гэвэл эзэн Египтийн нутгаас ард түмнийг аварсны дараа итгээгүй хүмүүсийг устгасан юм. Эрх мэдл бүхий байр сууриа сахилгүй харин ч орон барай орхин одсон тэнгэр элч нарыг тэрээр агуу их өдрийн шүүлт болтол мөнхөд хүлээстэй нь харанхуйд хорьжээ. Үүнчлэн Содом, Гомора болоод иргэн тойрных нь хотууд эдгээрийн нэгэн адил завхайрал давтагдан өөр гаж махан биеийн араас явсан тул мөнхийн галын шийтгэлд өртгөн жишээ болдог юм. Гисэн хэдий ч ийм замаар тэдгээр хүмүүс зүуд мөрөөдлөөрөө махан биеийг бузарлаж эрх мэдлийг эсэргүүцэн тэнгэрлэг сүр жавхланг дормжилдаг аж. Харин тэргүүн тэнгэр элч Михаил диаволтай сүргэлдэж Мосегийн биеийн талаар маргалдахдаа түүний эсрэг дормжиллын шүүлт явуулахыг үл зүрхлэн харин эзэн чамайг буруушааг гэж хэлжээ. Харин эдгээр хүмүүс нь өөрсдийн ойлгод үгүй зүйлсийг дормжилон гутаадаг өгөөд харин ухаангүй адгуус шиг төрлөх зөнгөөр мэдж явдаг юмсаар өөрсдийгөө ялзруулдаг ажээ. Тэд золгүй. Учир нь тэд Каины замаар замнаж шан харамжийн төлөө Баламын алдаа төөргөдөлд өөрсдийгөө тушаасан бөгөөд Корегийн тэрсэлтийн дотор мөксөн. Эдгээр хүмүүс бол та нарын хайрын зоогонд далдлагдсан бүл чулуу бөгөөд айж имэлгүйгээр та нартай хамт зооглон байхдаа өөрсдийгөө л борлуулдаг. Тэд бол салхинд туугдах хургүй үйл, үндсээр суглагдсан хоёр дахиа өгсөн үр жимсгүй намрын мод бөгөөд өөрсдийнхөө шившгийг далайн хөөс шиг хөөсрүүлэн хаялах тэнгисийн догшин давлгаа. Хэрн тэнүүчлэгч одод мөн. Түнэр харанхуй нь тэдний төлөө үүрд хадгалагдсан юм. Адамын долоод хүй Енох тэдний тухай мөн иш үзүүлэн харагтун эцэн мянган мянган ариун нэгэнтэйгэн эрв. Энэ нь бүгдийн дээр шүүх ажиллагаа явуулж бүх бурханлаг бусчуудыг бурханлаг бус замаар үйлдсэн бүх бурханлаг бус үйлсээр нь болон бурханлаг бус нүгэлтнүүдийн түүний эсрэг ирсэн бүх хатуу үсээр нь буруудахын тулд юм гэжээ. Тэд бол дургүйцэн бовтлагсад бөгөөд өөс хэв хайн хүсэл тачаалын хойноос явдаг юм. Тэдний яман бардамнан сайрхаж ашиг харан бусдыг зусарддаг аж. Хайртууд минь, бидний эзэн Есүс Христийн элч нараар урдаас хилүүлсэн үгсийг та нар сандаг байх ёстой. Юу гэвэл тэд та нарт өөрсдийн бурханлаг бус хүсэл тачаалаа дагадаг илгэлэн доглогчд эцсийн үед гарч ирнэ гэж хэлж байсан. Энэ хүмүүс хагарал гаргадаг бөгөөд зөвхөн зөнгөөрөө байдаг. Тэдэнд сүнс алга. Хайртууд минь, харин та нар хамгийн ариун итгэл дээр өөрсдийгөө сүндэрлүүлж ариун сүнсээр залбирэн мөн хаминд хүргэх бидний эзэн Есүс Христийн өршөөлийг хүлээн бурхны хайрын дотор өөрсдийгөө сах. Эргэлзэгсдэд өршөөнгүй байгтун. бусдыг галаас суугдатан гаргаж авар. Махан биеэр бузарлагдсан хувцсыг нь хүртэл жигшин, заримд нь эмээнгүйгээр өршөөнгүй ханд. Та нарыг бүдэрхээс хамгаалж, өөрийнхөө алдрын оршихуйд үлэмжийн баяр хөөртэйгээр гим зэмгүйгээр зогсоо чадах түүнд. Бидний аврагч болох цорын ганц бурханд бидний эзэн Есүс Христээр алдар суу, сүр жавхлан, ноёрхол, эрх мэдэл нь бүх цагаас өмнө идэвгүй болоод мөнхөд байх болтугай. Аминь.